άλλο, εσύ τι άλλο θέλω να πω. Με το βλέπω άντε. En cerámica, en un negocio cerquita de la 52.